Vejret i dag mest skyet, nogle steder lidt regn, især i Jylland, men i løbet af eftermiddagen kommer der opklaring fra syd med lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader, vinden er svag til jævn fra mellem syd og sydøst. Nu får der anden time af Aydin Suri og Fædregruppen. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, der i dag tager temperaturen på folkeskolen anno 2012. Vi startede vores portræt af folkeskolen af 2012 ved, at lærer Niels Christian Sauer, som har været i faget i 34 år, fortalte, at det er blevet sværere at være lærer. Eleverne kræver mere, forældrene kræver mere. Da han startede som lærer, sad der nærmest ingen i klasselokalerne, som havde diagnoser. Vi blev også enige om, at folkeskoleeleven anno 2012 kan også være lidt af en møgeunge, kan være autoritær, respektløs over for lærerne osv. osv. Og nu sidder 16-årige Vera Rosenbæk her i studiet og nikker og siger, det er rigtigt. Vera, du er formand for Danske Skoleelever. Du sidder med os i studiet sammen med Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik, og med Niels Christian Sauer, som jeg lige har introduceret. Niels Christian, tidligere, der snakkede man vel bare om møgeunger. I dag giver man en stor del af dem en diagnose. Hvordan kan det være, at der er flere og flere elever, som får diagnose, og at budgetterne til specialundervisning stiger? Bliver børn bare syre og syre, eller er det samfundet, der er travlt med at sygeliggøre folk? Altså, der er en del, der tyder på, at de her problemer rent faktisk er vokset. Det er jo svært at dokumentere, fordi vi har ikke nogen mulighed for at gå 40 år tilbage og se præcis, hvordan de så ud inde i hovedet dengang. Men det er rigtigt, at i gamle dage, der sad de jo bare stille nede på bagerste række, og hvis der var nogle problemer, så var den eneste form for specialundervisning, de sådan set blev tilbudt. Det var bare på skrinet. Og det var meget effektivt, for så vidt som det skabte ro i klassen, men de fik jo ikke noget ud af deres skole, og det skabte en hæslig atmosfære. Nej, når man laver et system som det danske, hvor adgangen til at få hjælp går over anerkendelsen af en diagnose, så er det fuldstændig indlysende, at så begynder der at være run på diagnoserne, så vil folk selvfølgelig, hvis de vil have hjælp, så er de nødt til at sikre sig en diagnose først. Og så enkelt er det. Og man fjerner selvfølgelig ikke behovene ved at fjerne diagnoserne. Og det, der kunne være rigtig interessant, men også uendelig kompliceret, det er at se, hvad er det for faktorer i skolen, i familien, i samfundet, der får de her problemer til at accelerere. Altså, hvor kommer de fra, alle de her ADHD-børn, for eksempel? Fordi hvis det er, som videnskaben siger, en genetisk betinget arvelse af sygdom, så må de jo også have været der før, og ja, det er spørgsmålet om diagnosen overhovedet holder, når det kommer til stykket. Det stilles der jo spørgsmålstegn ved, men altså, der må jo være et eller andet, vi gør forkert. Og hvad kan skolen gøre ved det? Det synes jeg er et rigtig interessant spørgsmål. Ja, et rigtig interessant spørgsmål, og det er jo noget, som også har stort politisk fokus i og med, at det er 30% af folkeskolens budget, som går til specialundervisning. Og Niels Egelund, regeringen har meldt ud, at nok må være nok, og de gerne vil have, at flere elever inkluderes i den almindelige undervisning frem for at modtage specialundervisning. Hvad mener du om regeringsplaner på det her område? Jeg synes for så vidt, at regeringsplaner er helt rigtige. At det er vigtigt, at vi prøver at lave en skole, der er mere inkluderende. Men man skal altså også lige vide, hvad er det, der skal til for at lave en skole, der er mere inkluderende. Og det er i hvert fald noget, der kræver en viden hos lærerne og hos ledelsen på skolen. Og det er noget, som kræver nogle ressourcer. Så man skal ikke tro, at man sådan fra den ene dag til den anden kan lave et eller andet besparelsesprojekt på det her. Fordi hvis ikke lærerne bliver efteruddannet, så de kan tage sig af de her børn, og hvis ikke, at man stiller nogle ressourcer i form af lærerassistenter, specialundervisningslærere, ekstra timer og den slags, eller ekstra timer til den almindelige lærer, hvis ikke man stiller det til rådighed, jamen så går det her ikke. Og jeg er personligt meget spændt på, hvad fremtiden bringer her, fordi vi er måske på nogle måder på vej ud i det største eksperiment, vi har lavet i folkeskolen i nyere tid, nemlig ved at sige, jamen nu tager vi altså nogle elever ud af specialskoler og specialklasser, putter ind i den almindelige klasse, eller også at vi undlader at visitere nogen til de her mere vidtgående tilbud. Så jeg er meget spændt på, hvordan det ser ud. Så et af de største eksperimenter i folkeskolens nyere historie? Ja. Ved vi noget om, hvordan det kan gå? Jamen, det kan jo gå vældig godt, hvis lærerne får den kompetence, eller de kompetencer, der skal til, og hvis ressourcerne følger med. Men hvis ikke de gør det, og det tror jeg altså ikke, de gør alle vejen, jeg tror faktisk, det kun er relativt få steder, at man gør det, så risikerer vi altså at stå med et alvorligt problem med elever i de almindelige klasser, som er så forstyrrende og uregerlige, så forældre begynder at sige, de andre forældre begynder at sige, at det her det vil vi ikke være med til. Så vi finder altså en anden skole til vores børn. En privatskole, hvor man ved, at det er ro og orden og renlighed, der er i højsædet. Og så slipper vi for alle de der umuligheder. Ja, Rosenbæk, du sidder jo selv som elev i folkeskolen. Er det her abstrakt snak for dig, eller kan du godt sætte dig ind i det her behov for, at der er nogen, der skal have specialundervisning, og måske skal de ikke have specialundervisning, men integreres i de almindelige folkeskoleklasser? Hvordan forholder du dig til det som formand for Danske Skoleelever? Jeg kan huske, at jeg gik i, jeg tror faktisk, det var børnehaveklasse på min gamle skole. Der havde vi en fyr i min klasse, der hed Jeppe. Jeg skal ikke kunne sige, hvilke diagnoser man kunne have trukket ned over Jeppes hoved, men der skulle nok have været en del. Og jeg kan huske, vi havde ugenlige sessioner, hvor han fik sådan nogle anfald, hvor han ikke rigtig kunne styre sig selv, og blev meget aggressiv og bed at sparke ud efter vores lærer, og det blev en meget voldsom scene, hvor flere af vores lærere kom og lagde ham ned på gulvet og holdt ham fast og sådan noget. Vi alle sammen var meget chokeret. Og ikke rigtig kunne forstå, hvad der skete, og synes det hele var meget mærkeligt, at der var en masse forældre oprør over det. Jeg må indrømme, at på nogle tidspunkter, når jeg tænker på den inklusionsstrategi, der er blevet lagt for os, og for at vi kan flytte specialeleverne fra specialklassen til normalklasserne og til normalundervisningen, så er det det Jeppe-scenarie, jeg ser for mig. For på nogle måder, så synes jeg, at der er mere i inklusionen at sige, at det er rigtig vigtigt, at vi flytter specialeleverne. Jeg er meget enig med initiativet. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, en ting er, at vi kan se på den økonomiske side, for der er helt klart en fordel. 30% er rigtig mange penge. Men den anden side synes jeg også, at den menneskelige, altså som specialelev, der lever du jo nærmest et fuldstændig isoleret liv for det omkringliggende samfund. Du bliver hentet i en specialbus om morgenen, kørt hen til en specialskole med hegn rundt om, hvorefter du går i specialfritidshjem sammen med andre specialelever, og så er der en specialbus, der henter dig og kører dig hjem igen. Altså, du bliver hurtigt meget isoleret, og jeg tror heller ikke på, at det er, altså, at det er sundt for de børn, der kommer til at ende der. Så jeg tror... Jeg er rigtig enig i initiativet bag ved inklusion, men jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi ikke stopper ved at sige, at inklusion er godt, og det er det. Altså, der skal virkelig føres nogle midler med tilbage. Der er virkelig nogle lærere, der skal rustes til at tage den her opgave. Altså, Danmarks Lærerforening har lavet nogle undersøgelser, der viser, at langt størstedelen af de lærere, der er blevet adspurgt, siger, jamen, jeg føler mig overhovedet ikke påklædt til at påtage mig den her opgave, der kommer efter sommerferien. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg føler, at jeg står her helt alene og uden rigtig at finde hjælp nogen steder. Og det er altså et problem. Fordi så bliver det Jeppe-scenarie. Pludselig så hænger der en eller anden dreng i gardinerne, alle de andre elever sidder og ved ikke rigtig, hvad der foregår. Og forældrene begynder at klage, og det hele bliver et stort kaos, og det bliver lige så slemt for den specialelev, der nu er blevet inkluderet eller ikke blevet visiteret, som det bliver for resten af eleverne i klassen. Så jeg synes, der ligger en meget, meget stor udfordring i selve undervisningssituationen, som der bliver snakket for lidt om. Og det er der, min frygt for inklusion ligger. Men den her udvikling, hvor budgetterne de nærmest er løbet løbsk, og stadig flere elever har fået diagnoser osv. osv. Noget af den er jo ganske ny. Det har jo gjort en forskel, at det her specialområde er røget ind under kommunerne, i stedet for amterne, som de lå under tidligere. Niels Egelund, hvad er det, der er sket? Ja, vi ved det faktisk ikke. Vi kan bare se, at siden 2007, så er der sket en ganske voldsom stigning. Og jeg tror, det hænger sammen med, at kommunerne simpelthen ikke har haft styr over området, og så er det først nu, hvor et konsulentfirma for et par år siden så på det og sagde, gud, hvor er det slemt, ikke? Og så er det, man reagerer politisk imod det. Men det er jo altså også, vi må erkende, at der er en voldsom stigning i antallet af diagnoser, der gives, og der er en voldsom stigning især af medicinforbrug til ADHD, hvor det fra i 2001 var ca. 500 børn, der fik det, så er vi nu oppe på omkring 13.000. Det er jo helt vildt. Og så er det, man kan sige, som Niels Christian egentlig også sagde, jamen, den diagnose, er det egentlig en forbandelse? Det er klart, forældre synes, det er dejligt, fordi så er det ikke deres skyld. Og der ligger formentlig jo også noget biologisk nedenunder, men det er formentlig en kombination af nogle biologiske forudsætninger, der så udvikles fuldt ud, hvis man er i et opvækstmiljø, der ikke er optimalt. Og jeg tror desværre, at i mange af de tilfælde, hvor man bruger diagnosen ADHD, så en stor del af det er altså manglende forældrekompetence. Og når jeg siger sådan noget her i radioen, så får jeg 10 hademails bagefter, men jeg siger det med glæde hver eneste gang. Og nu risikerer jeg måske at stemple mig selv som en, der har nogle forældre, der ikke har kunnet finde ud af at opdrage mig ordentligt. Men jeg tænker, at hvis jeg gik i folkeskolen i dag, så ville jeg måske have fået en diagnose. Men når jeg kigger tilbage på det, så var jeg egentlig bare en af de mange dumme drenge, som der er i folkeskolen, der ikke kan sidde stille, som ikke koncentrerer sig i timerne. Og da jeg gik i folkeskole ude på Vestegnen, der var det sådan, at jeg blev hævet ud af dansktimerne for at modtage specialundervisning i dansk. Så var vi sådan de der dumme drenge fra de forskellige klassetrin, som samlet fik undervisning en håndfuld, hver gang der var dansktimer. Og det var selvfølgelig ikke særlig sjovt, fordi man blev hævet ud af klassen. På den anden side, der lærte jeg at læse. Jeg lærte meget mere på et forløb på 4 uger, end jeg havde gjort i løbet af de 4 første skoleår, jeg havde gået i. Så der er vel en balancegang, Niels Elund? Ja, og i den forbindelse, så er det jo interessant endnu en gang at kigge til Finland. For deroppe, der er det faktisk et sted mellem 30% og 40% af alle elever i indskolingsårene, altså op til og med 3. klasse, eller op til 3. klasse, som får en eller anden støtte på grund af faglige eller sociale problemer. Der sætter man markant og hurtigt og fleksibelt ind, hvor vi i Danmark har haft en tilbøjelighed til det modsatte, at man begyndte først at give specialundervisning for alvor, når man nåede op på 2. 3. klassetrin, og der skulle have været sat ind langt før. For det er fuldstændig rigtigt, at en sådan støtte, som den du nævner der, den kan være guld værd, den kan hjælpe en over en hurdle, fordi man er gået i stå, man er blokeret, fordi den lærer, man har, måske ikke lige har forstået, hvad det var, man havde som problem. Og derfor skal der altså være den slags tilbud i skolen, og de skal gerne sættes ind tidligt. Ja, altså i mit tilfælde, der handlede det om noget så simpelt som, at vi kun sad 5 elever i det her lokale her, hvor vi så blev undervist i læsning, og at der var tid til, at læreren spurgte, hvilken interesse har du, hvilken interesse har du, og så fandt læreren nogle bøger, der passede til den interesse. Der tænker jeg, det virker meget stift, at enten så skal du passe ind i en klasse med 25-30 elever, eller også skal du en specialklasse. Der må være noget ind imellem. Hvad tænker du, Vera Rosenbæk? Det er jo også, at man er i gang med at gøre nu, og det synes jeg også, der skal siges, det bliver altså gjort i rigtig høj udstrækning. Det er sådan, at når vi snakker ordblinde elever, for eksempel, så er der jo rigtig mange, der nu er på den her IT-rygsækordning, hvor du har nogle specielle foranstaltninger i form af en computer, som du får givet af kommunen, som hjælper dig igennem det samme pensum som dine klassekammerater, bare på nogle andre måder, hvor du har ekstra lærerhjælp og nogle ekstra timer til forskellige ting. Jeg havde en dreng i min klasse, som var på det program, som ellers var stærkt ordblind, og det hjalp ham rigtig, rigtig godt. Så altså, det skal siges, det sker jo allerede i rigtig høj grad, at der er elever i en normal klasse, der har andre forudsætninger end dem, der sidder der. Men jeg synes godt, man kan se en fremtid i at sige, vi skal nå dertil i vores folkeskole, hvor der også er plads til det, altså hvor der også er plads til, at du er ordblind, eller hvor der også er plads til, at du har brug for at løbe mere rundt end de andre, eller hvor der også er plads til, at du har brug for mere hjælp. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, især omkring inklusion nu, hvor det er så meget oppe i medierne også, at det er talesættelsen af det. Altså, i talesættelsen af, at vi er alle sammen forskellige. 2, der er nogen, der har brug for mere hjælp end andre. Og 3, det er helt okay. Altså, at vi når til det punkt i folkeskolen, og det synes jeg er en del af en større udvikling. Reform og revolution er store, men altså en større omvæltning af vores syn på folkeskolen, der hedder, alle de elever, der sidder der, ikke ens. Altså det kan godt være, at vi har valgt at lave et aldersintegreret system, hvor alle i 8. klasse åbenbart skal komme fra det samme udgangspunkt, lære det samme, lige hurtigt på samme metoder og nå til det samme slutpunkt. Men derfor er alle jo stadig forskellige inden under det system. Der vil stadig sidde dem i den 8. klasse, der kan analysere dansk på 3. G's niveau, og der vil sidde dem, der stadig ikke læser på 5. klasses niveau. Og jeg synes, det handler om, at vi får som en del af en inklusionsstrategi for set større på det, jeg har sagt, der skal bare være plads til, at det hele er forskelligt. Og det kan godt være, at du skal hives ud, fordi at du har brug for ekstra matematikhjælp. Det kan også godt være, at du skal hives ud, fordi at den danskundervisning, der bliver givet til klassen, ikke giver mening for dig, fordi at du er for dygtig. Jeg synes, det handler om at få en italesættelse, der hedder, hvad end du har brug for, så er det okay, så længe du rykker dig. Og det skal der være plads til for os alle sammen. Og det synes jeg måske kan være en af udfordringerne omkring inklusion, fordi den bliver italesat meget som specialelever, der har brug for ekstra hjælp, men det må heller ikke rigtig italesættes i forhold til den eksisterende klasse, fordi så skiller vi dem ud. Altså, jeg synes, det handler om at kalde en spade for en spade, og så samtidig sige, men de spader er der også bare rigtig mange af. De spæder er der rigtig mange af. Ja, lige omkring 6.000. Du lytter til Aydin og Fædregruppen på Radio 24/7. Klokken er blevet 20 minutter over 2. Og den unge kvinde, du lige hørte der, det var Vera Rosenbæk, der er formand for Danske Skoleelever. Og hun nævnte en klassekammerat, der havde en IT-rygsæk. Og senere i programmet, der skal vi blandt andet tale om brugen af digitale medier og digitale læringsformer i folkeskolen. I første omgang, der holder vi fast i det her emne, som vi netop har talt om, der hedder rummelighed og inklusion i folkeskolen. Niels Christian Sauer, når man i højere grad vil integrere elever med diagnoser i almindelige folkeskoleklasser, er det da noget, som den enkelte skolelærer er gearet til? Nej, ikke den forstand, at vedkommende har modtaget en speciallærerundervisning. Og det vil også være fuldstændig omsonst, fordi der kan ikke udøves specialundervisning på de vilkår, man har i en klasse, hvor man sidder op til 28. Det er en helt anden situation. Hvis det er specialundervisning, barnet skal have, så skal det have specialundervisning. Så skal det ikke sidde i en almindelig klasse i den tid. Der er nogle grundlæggende begreber her, der sejler fuldstændig for os. Inklusion betyder at være en del af et fællesskab. At være inkluderet betyder at blive medregnet. Man kan ikke tale om inklusion, medmindre der er etableret et fællesskab. Og et fællesskab fungerer nogle gange på den måde, at det er bygget op omkring et regelsæt, som alle i gruppen respekterer. Og det er lærerens opgave at sørge for, at det mønster bliver etableret. Og det skal læreren selvfølgelig have myndighed til at sikre, at det sker. Hvis den myndighed fratages læreren, for eksempel under overskriften inklusion, fordi nu skal vi alle sammen være, vi skal være med alle vores forskelle, vi skal have lov at være den, vi er hjemmefra osv. Og læreren må på den konto så acceptere børn, der kravler rundt på gulvene og den slags ting kan man bare ikke have, hvis der skal være 28 børn i en klasse, og de skal lære noget på samme tid. Så er vi nødt til at sige, der er altså nogle former for adfærd, som kan tolerere sig, og der er nogle former for adfærd, som vi simpelthen ikke kan håndtere. Der er nogle børn, der har brug for en grad af opmærksomhed, som vi ikke kan give dem på de vilkår, vi har inden for rammerne af den almindelige undervisning. Og så skal de ikke være der. Det er synd for dem, det er synd for de andre elever, og det er synd for det fællesskab, der falder fuldstændig fra hinanden. Det hele går op i råb og skrig og skrål og larm og konflikter, og nedkørte lærere og børn, der tuder og slås og bider og mobber. Og når det fællesskab krakelerer, som skal holde sammen, så er det fuldstændig omsonst at tale om inklusion. Så helt grundlæggende er vi nødt til at se i øjnene, at hvis vi skal have en inkluderende skole, så skal fællesskabet være meget mere bindende og forpligtende for de børn og for den tages skyld også lærere, der er i klassen. Og det er der masser af forskning, der understreger. Der er masser af forskning, der fortæller, at de skoler, de lærere, som formår at etablere nogle faste mønstre i klassen, skaber meget mere rummelig, meget mere inkluderende undervisning og udstøder langt færre. Vi fortsætter den her snak om folkeskolen og snakken om rummelighed, inklusion og diagnoser. Og vi skal videre fra de børn, der har en decideret diagnose, til de børn, som måske bare ikke gider at gå i skole, som påtager sig en ballademager identitet og er med til at skabe en negativ skolekultur lige om lidt. I første omgang, så har vi nogle ekstra nyheder. Det er breaking. Der er sket noget. Der er en kvinde, som er trådt ind i studiet med en gul nederdel. Og det er ikke bare for at kigge på jer tre, der sidder over for mig. Det er, fordi der er sket noget ved OL i London. Ja, det er der nemlig en historie, vi næsten bliver nødt til lige at viderebringe med det samme. Der har nemlig udviklet sig en kæmpe skandale under OL i badminton, hvor 8 spillere nu er blevet suspenderet. Det skriver flere medier, blandt andet BBC. Og det er, som vi har fortalt hele dagen, flere dubbelpar, der er mistænkt for med vilje at gøre sig dårligere i kampe med det formål at tabe. Så vil de nemlig møde nogle svære modstandere. Og der er altså nul tolerance i OL-kommissionen over det, den en slags matchfixing, som det hedder. Og dermed er to sydkoreanske par, et par fra Kina og et par fra Indonesien, blevet smidt ud af lejene. Og det har vi meget mere om, både i nyhederne og i 24/7 eftermiddag, hvor vi har en udsendt reporter med fra London. Det glæder vi os til, Henriette. Det er i nyhederne her klokken 15, at du... Det er det lige præcis. Jeg glæder mig til at høre mere om det. Følger I med i år, eller? Niels Elund, du så meget koncentreret ud, da du hørte om den her skandale her. 8 spillere, der bliver disket og sendt hjem. Ja, det er jo også spændende at følge med i, men altså ellers så følger jeg ikke med i det. Jeg så åbningsceremonien, der var fantastisk flot, men så har jeg heller ikke set noget siden. Niels, den her snak om spillere, der bliver disket, vi snakker jo også om inklusion og eksklusion i folkeskolen. Og nu har vi snakket om de her elever, som får en decideret diagnose. Der er flere og flere elever, som får diagnoser, og der er sket noget, og der er sket noget bare inden for de sidste 10 år, hvor antallet af unge, som modtager ADHD-medicin, er steget. Tidligere i programmet, der snakkede vi også om de elever, som sakker bagud i folkeskolen fagligt, hvor du gjorde opmærksom på, at jamen, det kan godt være, at vi har en fortælling om, at danske skoleelever ikke er gode til at læse, men til gengæld er de glade for at gå i skole. Den myte vil du gerne aflive, fordi dem, der klarer sig dårligt fagligt, er ofte ikke særlig glade for at gå i skole. Hvad ligger der i det? Altså, enhver kan jo næsten sige sig selv, at hvis man er i et system, hvor man skal kunne en eller anden ting, hvad enten det er at lære at spille fodbold, eller lære at spille badminton, eller lære at læse, så er det altså ikke rart at være den, der sidder bagerst på bænken, havde jeg nær sagt, eller den, der er dårligst. Det gælder på alle livets områder, at det er ikke sjovt at være dem, der er dårligst. Og der har vi altså brug for selvfølgelig at give noget støtte til de elever, som har svært ved at lære, på en måde, så det ikke opfattes som straf eller noget. Og det at blive sat udenfor, som du nu blev, da du gik i skole, det kan godt opleves som en straf af nogen, men det kan altså også opfattes som en hjælp. At nu skal du se, vi giver dig et særligt tilbud, et kursus, fordi vi vil dig det bedste. Og ikke i talesætter dig for at bruge det der grimme moderne ord, på den måde, at du kan ingenting, så du bliver nødt til at gå derover til de andre, der heller ikke kan noget, og så håber vi, der kommer noget godt ud af det. Og vi har altså en forpligtelse til at prøve at møde alle der, hvor de er, og hjælpe dem, så de får et positivt billede af læring. Fordi det, der sker, let sker, hvis en elev i anden tredje klasse finder ud af, om jeg kan hverken læsning eller matematik, det er den eneste måde, man kan opretholde sin selvrespekt på, det er ved at skabe en modkultur. Altså, så er man i hvert fald dygtig til at lave ballade, og den, der hyppigst tør sige fuck dig til en lærer, og stikke af fra skolen og sætte ild i et eller andet. Og vi skal netop til at snakke om, hvordan det kan være, at der er nogle elever, som danner modkulturer, hvad det er, der skaber positive klassekammerateffekter og negative klassekammerateffekter, og hvordan det kan være, at hvis man tager to elever, som begge har en uddannelsesfremmed familiebaggrund, og den ene går i skole i Københavns Kommune, og den anden går i skole i Gentofte, at eleven fra Gentofte så scorer en hel karakter højere på den gamle karakterskala. Niels Egelund, professor i specialpædagogik. Jeg startede jo den her udsendelse for næsten halvanden time siden ved at fortælle om, at jeg skulle til at være far i november måned. Og det blandt andet har givet anledning til, at jeg er begyndt at tænke over skolevalg. Og det kan godt være, at det virker som lidt tidligt, men i den bydel, hvor jeg bor, som er Nørrebro, der kan man se, at over halvdelen af alle børn i den skolepligtige alder, de går i skole uden for bydelen. Og det er simpelthen fordi, at især de mest ressourcestærke forældre fravælger den lokale folkeskole. De sender dem på privatskoler, hvor i mange af dem skriver dem op allerede, når de er nogle få måneder gamle. Eller også bliver de sendt i skoler uden for bydelen, fordi at vi har frit skolevalg. Hvis man kigger på de her PISA-undersøgelser, kigger på de faglige resultater, især læsning, så er der jo to former for skoler, hvor man kan se, at der ofte opstår negative klassekammerateffekter. Den ene, det er den type skoler i det boligområde, hvor jeg bor på Nørrebro, hvor nogle af dem har fået ry som sorte skoler. Og det er ikke med henvisning til, at det er nogen, hvor man skal leve op til nogle autoriteter osv., men hudfarven på eleverne. Den anden type skoler, det er i landdistrikterne rundt om i landet. Hvorfor er det lige de to typer skoler, som sakker bagud? Se, man kunne jo forestille sig, at hvis man sidder som elev i en klasse, at det eneste, man lærer af, det er det, der kommer ud af munden på læreren, og de idéer, læreren kommer med. Men sådan er det jo ikke. Man lærer også af de andre elever. Man lærer af de spørgsmål, der bliver stillet, af de kvikke indspark, der kommer. Og så er det klart, at jo flere, hvis jeg må kalde dem kvikke elever, du har i en klasse, des flere udfordrende, spændende, geniale, hittepåsomme ting kommer så ud, således at man også lærer noget af den dialog, der er i klassen, og det, de andre siger. Og derfor betyder det altså, man kan sige beklageligvis, meget, om du går sammen med en hel masse kvikke elever, eller om du går sammen med en hel masse elever i den anden ende af spektret. Og det er blandt andet jo også derfor, at der er en del forældre, der vælger noget andet end folkeskolen. Og i og for sig er det ulyksaligt, fordi den bedste skole af alle vil være en skole, der rummede hele det spektrum, som der er i det danske samfund, hvor der vi sidder 10 med anden etnisk baggrund, og så vil der sidde op i den anden ende, der vil der sidde børn med akademikerforældre og sådan noget. Det vil være det ideelle. Og det er det, de i meget høj grad har haft i Finland. Men der begynder det altså også at gå galt, at vi har en ghettoisering og dermed en segregering af de forskellige sociale grupper, som er dybt ulyksalige, men som ikke nogen har kunne finde ud af at lave om på. Ja, fordi da vi talte om læsekompetencer tidligere, og Finland, der fremhævede du blandt andet, at læreruddannelsen i Finland foregår i universitetsregi. En anden forklaring på, at eleverne i Finland er så gode til at læse, det er fordi, at det er en mere socialt velafbalanceret skole, at elever med en uddannelsesfremmed familiebaggrund typisk går i en klasse, hvor flertallet af klassekammeraterne er fra middelklassen. Men når man så kan se, at det er de her to typer skoler, skoler i landdistrikterne og skoler i storbyerne, er det så det samme, det handler om? Ja, det er i høj grad det samme, fordi uddannelsesniveauet generelt i landområderne eller udkantsområderne er lavere, og derved vil den positive klassekammerateffekt, der er i andre områder, den vil ikke være der. Og derfor ser vi altså den her polarisering, som er dybt tragisk. Ja, Rosenbæk, du sad og nikkede, da Niels Egelund sagde, at jamen, den bedste folkeskole, det er jo en, hvor alle forældre vælger at bruge den lokale folkeskole. Det er ikke den delte folkeskole, som vi har i dag. Ja, helt klart. Altså, selve visionen med folkeskolen er jo, at det er den, der skal samle alle børn på tværs af sociale lag og baggrund og kulturel baggrund, hvad du nu kan komme på. Tanken er jo, at det skal være, så der skal jo være en stor smeltedigel af det bedste, vi har i Danmark, ikke? Som jo er alle. Og det, der så er den store default ved folkeskolen, er lige så snart, at der er nogle forældre. Og det, vi ser nu, er jo, at det er forældre, der ligger i den høje ende af ressourceskalaen. Altså de ressourcestærke forældre, der har en god uddannelsesmæssig baggrund, der trækker deres børn ud af folkeskolen og ind i privatskoler, fordi de ikke føler, at deres børn får det tilbud, de har brug for i folkeskolen. Så krakelerer modellen. Altså, så står vi pludselig tilbage med en masse ressourcestærke forældre, der har trukket deres børn ud af folkeskolen, og en del ressourcesvage forældre, som lader deres børn blive i folkeskolen. Og så oplever du altså en stigmatisering, der, hvis vi trækker den ud på spidsen, kan komme til at gå på tværs af hele samfundet, og så får du folkeskolen som de ultimative taberskoler og privatskolerne, som der, hvor de dygtige lever sig hen. Jeg siger ikke, at det er der, vi er på vej hen. Jeg siger heller ikke, at det er der, vi er nu. Jeg siger bare, at på den yderste spids, så er det der, vi er. Ikke? Men og det er jo det, der altid ligesom er rigtig farligt ved den model, og det er også det, der gør, at det er så kritisk, når vi kan se, at der sker så øget en tilflytning til privatskolerne. Niels Christian Sauer. Jamen, det der så kommer oven i alt det her, det er jo, efter min mening, det virkelig skræmmende, det er jo, at de etniske minoriteter jo også siger fra over for den skole, der ikke virker, og begynder at samle sig omkring rent etniske skoler. Og der er det jo virkelig en lærestreg til folkeskolen, som jeg mener, vi er alt for dårlige til at lytte til, at netop de skoler klarer sig faktisk temmelig, temmelig godt, selvom deres klientel er i vid udstrækning skolefremmed, så klarer de sig faktisk rigtig godt. Og det må altså give folkeskolen anledning til at overveje sine metoder i de områder, vi taler om her. Det er altså ikke fordi børnene, det er ikke fordi de etniske børn er dummere. De kan åbenbart godt. De skal bare have en anden skole. Og det samme gælder jo, så kan man sige for de hvide børn i Godshøjen, at de kan heller ikke rigtig trives i den skole, så der må være en lektie at lære her. Hvis man kigger på Nørrebro igen som eksempel, så kan man jo netop se, at de forældre med indvandrerbaggrund med det højeste uddannelsesniveau, de fravælger jo også den lokale folkeskole, som du siger, og den skole i bydelen med den længste venteliste, det er en arabisk privatskole. Det er også den, der har det højeste snit. Ja, præcis. Bea Rosenbæk? Jeg tænker, nu snakker vi om, at nu siger Niels Christian, at det viser, at folkeskolen har en udfordring, og det tror jeg sådan set også. Jeg tror, det er en udfordring, er, at vi simpelthen alt for længe har kassetænkt den institution, som folkeskolen er. Og jeg tror, det betyder, at det bliver nødt til at holde op med. Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at se på privatskolen og sige, hvad er det, de kan, der gør, at de trækker så mange folk til? Hvad er det, de kan, der gør, at det er så attraktivt for forældre at bringe deres børn dertil? Og jeg tror, at et af svarene på det, et blandt mange, er, at privatskolerne kan finde ud af at sige, her har vi en klasse, men vi har også en klasse med 20 forskellige elever, der har 20 forskellige kompetencer, der har 20 forskellige svagheder, der har 20 forskellige præferencer, der har 20 forskellige måder at lære på. Og det skal vi rumme i en undervisning. Og jeg siger ikke her, at privatskolerne er fantastiske på alle ledere kanter, men jeg tror, at det her er et bevis på, at vi i folkeskolen er nødt til at holde op med at lave den her meget hurtige og forholdsvis nemme kassetænkning, hvor vi siger, at så har vi en klasse, og vi underviser efter det her niveau, og det er sådan her, vi regner med, at I alle sammen lærer, og vi regner med, at I alle sammen har samme udgangspunkt og har samme forståelse for, hvad vi underviser i. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at bevæge os ud over det. Vi bliver nødt til at komme derhen, hvor vi kan sige, vi skal have et rum, hvor vi kan vurdere hver enkelt elev og sige, hvilke udfordringer er det, du har? På hvilket niveau skal du have undervisning? Og hvilke interesser er det, du har, der gør, at du faktisk har lyst til at være her? Niels Elon? Ja, det der jo altså kendetegner nogle af de skoler, vi snakker om, privatskoler, både de etniske og de danske, det er, at der er nogle regler, der er nogle retningslinjer, der er nogle normer, der er respekt om dem, og der er også konsekvens, hvis man bryder de normer, der er. Og det er jo nok det, folkeskolen kan lære, at vi er altså nødt til at have nogle normer og noget respekt omkring de normer og en konsekvens, hvis de bliver overtrådt. Men du er jo samtidig fremhævet, at det også handler om negative klassekammerateffekter, altså at hvis der er tilpas mange elever i en klasse, som kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund, som ikke er klædt fagligt nok på hjemmefra og som ikke har lært, at boglige værdier er noget, der skal anerkendes, så tipper vognlæsset på et tidspunkt, og så opstår der en negativ skolekultur. Der er vel en grund til, at det ser sådan? Jamen, det pudsige ved det her, det er, at dem, der faktisk har mest brug for normer og regler og respekt, det er de elever, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Fordi de elever, der kommer fra hjem med højt uddannelsesniveau, de kan fint gebære sig i den normløse skole, som vi har i dag. Men dem, der har svært ved at finde regler og rammer selv, fordi de kommer fra de miljøer, de nu gør, det er dem, der har brug for respekt og orden og konsekvens. Niels Christian Sauer, er du enig? Ja, det er kort sagt meget enig i. Og til gengæld er jeg ikke enig i Veres anprisning af den mere individualiserede undervisning, fordi det netop i mine øjne er det, der skaber os problemerne. Det er det, vi hele tiden har prøvet på at lave, med især med de mest skal vi sige opmærksomhedskrævende elever, at imødekomme dem på deres egne præmisser og forsøge at gøre skolen mere, han er så lækker for dem, og det virker ikke. Det er det, vi kan konstatere. Det er en umulig vej at gå. Skolen er nødt til i højere grad at gå i retning af fælles fokus, og det er også fælles fokus for undervisningen, og krav til eleverne om at koncentrere sig omkring det fælles fokus. Og det vil selvfølgelig i et eller andet omfang skabe konflikter og slå gnister, og hvad så? Det er en eller anden form for naturlov, efter min mening, at man kan ikke nogen gang have en skole, der er pligtig, hvor man nogen gang ikke kan rejse sig og gå sin vej. Man kan ikke have en skole af den art, uden at det slår gnister og skaber konflikter. Det handler om at takle de her problemer på den rigtige måde, og forsøge på at gøre skolen mere lækker for alle børnene, hver for sig, i hver deres læringsforløb, er fuldstændig hovedløst. Det er mere eller mindre det, vi har prøvet på i 30 år, og det går ikke. Ja, Rustbæk, du sidder og rynker lidt på næsen af det, som Niels Christian Sauer, han siger. Det er, fordi du er uenig i, at du lovpriser den lækre skole. Nej, det er fordi, at jeg har meget svært ved selv efter 10 år i folkeskolen at se, hvordan det lige er, man har forsøgt at imødekomme den enkelte elevs behov. Jeg ved ikke, om det bare var lige præcis min Sakronerskole, som ellers er en ganske udmærket i den bedre ende af skalaen, rigtig dygtige lærer, almindelig folkeskole i udkanten af Roskilde, der lige har undgået den her udvikling. Men jeg kan godt sige dig, at jeg har ikke set skyggen af den. Nå, det er fordi, det ikke kan så gøre. Nå, okay. Tænk en gang, så det var mig, der tog jamen, fejl. Jamen, så fik vi da slået det fast. Det tror jeg simpelthen ikke på rigtigt. Altså, jeg kan bare sige, når vi møder elever i danske skoleelever, både dem, som vi organiserer, og dem, vi møder, når vi er ude på skolebesøg, så er det bare, der er to ting, de siger. Jeg keder mig i undervisningen. Jeg har svært ved at se, hvordan undervisningen giver mening for mig. Og jeg tror, vi kan godt snakke om normer og værdisæt og regler og disciplin, indtil at jeg bliver lige så skægget, som de to, der sidder ved siden af mig. Men jeg tror... Det bliver du forhåbentlig aldrig. Ej, lad os ikke besvinge. Men jeg tror, en helt anden ting, som egentlig er lige så, hvis ikke mere væsentligt, og har lige så stor betydning, det er, hvordan den enkelte elev søger mening omkring undervisningen. Altså, jeg tror, at lige så vel som de elever, vi snakker om, der har brug for de normer for at kunne omgås i et fællesskab med andre og føle sig tilpas i det. Jeg tror også, det er de elever, der sidder 6 timer om dagen, 5 dage om ugen i en skole og tænker, hvorfor lærer jeg det her? Altså, jeg sidder her og vil gerne være tømrer og er i gang med at komme ind på erhvervsskolen, og du synes, jeg skal lave en kortfilmsanalyse. Altså, hvor er vi henne? Jeg tror, at de elever, som der falder allerlængst bagud, og de elever, som I sidder og snakker om, der har brug for den åh så kære disciplin, er lige så vel de elever, der bare har rigtig svært ved at se, hvorfor det er, de sidder og lærer det, de gør. Og jeg tænker, det er en af vores udfordringer. Hvis du sidder som elev og tænker, hvad laver jeg her? Hvorfor lærer jeg det her? Hvad er meningen? Så er det klart, at du hverken er særlig motiveret eller særlig villig til at tage den læring ind. Det synes jeg er langt mere interessant og langt mere relevant at diskutere, end om hvorvidt, at vi skal lave fælles normer og strengere regler og sige de og fru til vores lærere. Men må jeg godt lige sige, altså løsningen er ikke at afskaffe undervisningen, overlade hvert barn til sit eget læringsrum, sidde i sin egen mentale celle og køre sit eget løb, hvor det får det lige præcis, som det vil have det. Det er ikke det, børn kommer i skole for. Børn kommer i skole for at være sammen, for at lave noget sammen, for at opleve, at de rykker i fællesskab, for at være en del af et fællesskab. Og det er lige præcis det, der falder fra hinanden, hvis man forsøger at gøre skolen lækker for den enkelte elev på den enkelte elevs egne præmisser. Det dur simpelthen ikke. Det falder fra hinanden, og din egen fremstilling er en yderligere dokumentation for, at det er det, der sker. Hvornår er det blevet enten eller? Hvornår er det blevet fællesskab eller individualitet? Altså, hvorfor kan det ikke være individet i fællesskabet? Jeg siger bare, jeg stiller spørgsmålstegn ved, om vores skoleform, der hedder fællesskab, fællesskab, fællesskab, så alle individer flyder ud i et stort fællesskab, med stort F, er den rigtige. Hvorfor kan vi ikke have Per, som har sine egne kompetencer, sine egne svagheder og sine egne præferencer i forhold til læring, og samtidig er en del af fællesskabet i hans klasse? Hvorfor behøver det være enten sort skole eller pædagogisk grundkreds? Jamen, det er vi helt enige om. Altså, spørgsmålet er bare om... Man kan dyrke individualiteten samtidig med, at man dyrker fællesskabet. Altså, det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er helt enig med dig i. Men individualiteten skal udfoldes inden for rammerne af fællesskabet. De skal ikke børnene sidde og køre deres eget løb i deres eget, læringsforløb. Den her diskussion omkring normer i folkeskolen, individualitet kontra fællesskaber, om der behøver at være en modsætning, det er en, vi holder fast i. Men i første omgang tager vi lige en lille afstikker. Vi skal nemlig tale om digitale læremidler og hvordan det bliver brugt i undervisningen. Velkommen til dig, Jeppe Bundsgaard. Du er forsker i digitale læremidler. Ja, det er jeg. Jeppe... Hvis man kigger på folkeskolen anno 2012, digitalt set, hvad er det så for en folkeskole, eleverne møder her efter folkeskolen? Jamen, det er meget, meget forskelligt. Der er nogle skoler, som er rigtig langt fremme, vil man sige, altså, som har investeret rigtig mange penge i, at der er trådløse netværk og computer alle vegne og digitale læremidler til rådighed. Og så er der andre, hvor... lærerne giver op, fordi der godt nok er et trådløst netværk, men de virker ikke, og de ikke oplever, at de har, kan se, hvad det egentlig er, det her IT giver dem. Så Det vil sige, at vi snakker om iPads i undervisningen og interaktivt undervisningsmateriale osv. osv., men noget så simpelt som internetadgang, det halter. Ja, det er, altså man kan sige, der ligger jo den forestilling i tiden, at IT løser alle vores problemer, og blandt andet også den her individualiseringsproblem, som de lige har diskuteret i panelet. Altså forestillingen om, at når vi bare får hver sin computer, så kan vi jo sidde på lige præcis vores niveau og arbejde med det, som vi skal arbejde med, og så den heldige grav velforvaret. Problemet er bare, at det virker ikke sådan. Det virker ikke sådan, jamen, fordi den her fortælling, du netop er inde på med, at jamen, digitale læringsmidler, de kan løse alle problemer i folkeskolen osv., det er jo også en, jeg har hørt flere gange. Og vi havde lige en diskussion her i studiet om de elever, som sakker bagud i folkeskolen og som slutter folkeskoletiden uden kundskaber til at kunne læse og forstå en avis. Der kan man jo se, at der er et kønsaspekt ved det, at det er jo især drengene, der sakker bagud. Kan de her digitale læringsmidler gøre en forskel i forhold til dem? Eller er det en skrøne? Altså, det er jo et kompliceret spørgsmål, fordi på den ene side, så har man forestilling om, at for eksempel iPad'en og også PC'en, at man der kan sætte eleverne til at arbejde med et læringsspil, for eksempel, som er sjovt. Ikke? Det handler lidt om fodbold, og så skal de score nogle mål, mens de staver til nogle ord. Og det er sikkert ganske morsomt i et par minutter, måske endda også i timer og i dage, men problemet er, at det er ikke særlig væsentligt, at man kan stave til de her ord, hvis ikke man kan finde ud af at skrive dem i en sammenhæng. Og det er det grundlæggende problem med den her forestilling om individualisering af læringen gennem digitale læremidler som læringsspil. Altså at man forestiller sig, at det her, altså der ligesom er et problem ad gangen, som eleverne så kan forholde sig til. Og der er jeg så helt enig med Niels Christian Sauer i, at skolen skal være et fællesskabssted, altså et sted, hvor vi arbejder på det samme eller med det samme. Men jeg tror også, jeg er meget enig med Vera, med ungdommen heldigvis, i, at det er også helt afgørende, at det, man arbejder med, er motiverende i betydningen, jeg kan se, hvad meningen er med det. Og der er problemet, at når man taler om IT i den offentlige debat i dag, så har man en forestilling om, de her læringsspillere, de ligesom skal løse problemerne. Og hvis jeg taler om, hvad der er godt ved IT, så er det lige præcis, at vi kan bruge IT til at skabe meningsfulde sammenhæng for eleverne. Oplevelsen af, at her laver vi noget sammen, som gør en forskel for nogle andre. Hvordan kan man gøre det? Jamen altså, man kan sige, den måde, som vi voksne arbejder med IT på, er i virkeligheden langt hen ad vejen den måde, som børnene også skal arbejde med IT på. Og vi sidder jo altså ikke og leger med læringsspil. Tværtimod så bruger vi det til at kommunikere med hinanden med e-mail. Vi bruger det til at producere PowerPoint-shows eller pjæser eller lave hjemmesider. Vi bruger det til at støtte os i vores beregninger af forskellige løsninger inden for ingeniørvidenskaben osv. Altså, vi bruger det også i høj grad til at organisere vores samarbejde, altså til at have styr på, hvornår er det egentlig, jeg skal mødes med den og den person, vi kan invitere hinanden i kalender osv. Så det vil sige, at IT har en fremragende til at understøtte os i vores hverdagspraksiser og gøre tingene lettere for os. Og det er også det er muligt at bruge IT også til at understøtte elevernes hverdagspraksiser. Altså til, at læreren har styr på, hvem er det, der skal gøre hvad, hvornår, for at vi kan løse det her fælles opgave, som for eksempel er at producere en avis eller lave et forslag til, hvad der skal ske i vores lokale park, eller hvad det nu er. Altså, så pointen er, at man kan bruge IT til at understøtte, at eleverne får meningsfulde opgaver. Jeppe Bundsgaard, nu er du jo inde på, at digitale læringsmidler og IT kan langt fra løse alle folkeskolens problemer. Vi har en overdreven antagelse om, hvor stor en forskel det kan gøre. Men du forsker jo selv i digitale læremidler. Du skal passe på, at du ikke gør dig selv arbejdsløs. Ja, men altså, jeg er jo borger samtidig med, at jeg er forsker. Og man kan sige, som forsker, så synes jeg, det er jo alle tider, at der bliver postet en masse penge ud i iPads, uden man har tænkt sig om. Fordi det vil jo give mig mulighed for at jagte en hel masse mislykkede forsøg. Men som borger synes jeg, det er ærgerligt, at man bruger så mange penge på noget, uden at have tænkt sig om først. Og det gør jeg selvfølgelig også som forsker, fordi jeg jo, altså fordi forskningen faktisk, hvis man, når man laver sådan effektstudier, så er der jo langt mere effekt på sådan nogle praksiser, end der er på de her læringsspil her. Så altså det er uhensigtsmæssigt at tro, at man løser skolens problemer ved at investere i teknologi. Fordi det, der i virkeligheden skal investeres i, Det er i en forstand er det didaktik eller pædagogik eller lærernes udvikling af deres egen praksis gennem anvendelse af IT. Jeppe Bundsgaard, du er jo ikke den eneste, som beskæftiger sig med IT i det daglige, som er skeptisk over for brugen af teknologi i folkeskoler. Det er jo noget med, at nogle af Googles ansatte er begyndt at sende deres børn i teknologifri skoler. Ja, det er hvordan så meget tankevækkende. Jamen altså, det der er jo deres ræson for at gøre det, det er, at de mener, at der simpelthen er, at man bliver for uopmærksom, når man har IT. Man bruger simpelthen for meget tid på at sidde og tjekke sin e-mail og så videre, eller altså man kan sige, man kan ikke fordybe sig med IT, og det tror jeg sådan set langt den vejen, der de har ret i. Altså, herhjemme har en af mine kolleger lavet en undersøgelse af IT i handelsgymnasiet, eller også var det teknisk gymnasium, det er så underordnet, men i hvert fald så viser den undersøgelse, at lærerne virkelig oplever det som meget, meget forstyrrende, at eleverne sidder med deres IT, fordi de oplever, at eleverne sidder og er på Facebook eller spiller computerspil online osv. Og det interessante er, at eleverne faktisk også oplever det som meget forstyrrende. Og de beder om hjælp til ikke at bruge så meget tid på at lave alt muligt andet end det, der foregår i klasserummet. Så på den måde kan man sige, at det er slet ikke givet, at IT per definition er godt. Og det er det, der desværre høres alt for meget i vores i vores offentlige debat i dag, altså forestillingen om, IT det er godt. Og den vil jeg simpelthen advare imod. IT er ikke per definition godt. Der er nogen brug af IT, som kan give god mening, og som ser ud til at forbedre den måde, vi underviser på. Og så er det jo selvfølgelig også sådan. Altså jeg er ikke enig med Google-direktørerne her, fordi for mig at se, så skal skolen jo selvfølgelig forberede eleverne på det samfund, de skal leve i. Inklusive det samfund, hvor Facebook fylder meget, og hvor man kommunikerer på nettet osv. Jeppe Bundsgaard, forsker i digitale læremidler. Tak, fordi du var med os her og gav et indblik i, hvordan man kan bruge IT i undervisningen, og i hvor høj grad det kan gøre en forskel, når det handler om læring. Du skal have tak. Selv tak. Niels Christian Sauer, du er jo den eneste her i lokalet i dag, som stadig underviser og sidder med eleverne i det daglige, og du begyndte at smile og nikke, da den her IT-forsker sagde, jamen brugen af digitale læringsmidler osv., det forstyrrer lige så meget, som det hjælper, blandt andet når eleverne de sidder med Facebook. Jamen det er jo en oplevelse, næsten at alle lærere har haft. Men der har været en forventning om, at man i skolen skulle satse hårdt på det her, og det har lærerne så pligtskyldigst gjort, og resultatet lader vente på sig. Vi har for eksempel Jan Meidings gennemgang af PISA-resultater på det her område, som siger, at danske skoleelever er de elever i verden, der bruger mest skoletid foran computerne, men det sætter sig slet ikke igennem rent fagligt. Hvis den holdning til IT-udviklingen i folkeskolen, som Jeppe Bundsgaard her lægger frem, hvis den havde fået større råderum inden for de sidste 10-15 år, så kunne den danske folkeskole have sparet millioner, milliarder af kroner, som kunne have været brugt på en anden og mere fornuftig måde, for han har så meget vejt. Lea Rosenbæk, den her IT-forsker, han nævnte, at det her det er altså ikke bare noget, der forstyrrer de ældre lærere, som Niels Christian Sauer, der sidder her med hvidt skæg. Det er altså også noget, der forstyrrer eleverne indbyrdes. Kan du genkende det? Ja, altså det er jeg sikker på. Lige så vel som der er nogle elever, der har brug for at sidde og tegne, imens de lytter til en lærer, og der er andre elever, der bliver meget irriteret af det, så er der højst sandsynligt også både dem, der synes, at Facebook er en helt naturlig del af at have en computerskærm foran sig, og de elever, der bliver meget distraheret af det. Jeg tror egentlig, der er to sider af det. For det første, så er vores lærerstand og vores elevmasse to forskellige generationer. Jeg tror, en ting er betydningen af Facebook for unge mennesker. Det er en følgesvend igennem din hverdag. Den er der altid. Du har den på din smartphone. Det er din første start på din computer. Du tjekker altid lige, hvad dine venner skriver af statusopdateringer. Det bliver sådan en kulturelt betinget ungdomsting. Det er sjovt, du begynder at snakke hurtigere, når du snakker om Facebook. Du går i digital mode, cyber mode. Det er ikke bevidst. Men jeg tror, en anden side af det er også, at jeg tror, der er mange unge mennesker, der er vant til at have gang i rigtig mange ting på en computer på en gang. Altså, du har en sang kørende i baggrunden, imens du lige sidder og skriver med en ven og laver din dansk opgave til næste uge. Altså, jeg tror, det der med at have mange ting kørende på en gang, er noget, som der er rigtig mange unge, der gør i deres hverdag også. Og derfor så bliver det lidt et mønster, der bliver overført, når man så sidder foran skærmen i skoleanlægner. Og jeg tror, at læreren ved det er, at hvis vi skal have IT, så kræver det også en forståelse fra alle sider af, at vi skal have det normsæt, der nu er blevet snakket rigtig meget om, i forhold til IT-adfærd også. Altså, hvad gør du, når du har en computer i skoletiden? For lige nu så tror jeg, at der er mange elever, der har den her opfattelse af, at computeren det er din fritid. Det er din morskab, det er det, du har selv for dig. Altså, det er det, du gør, når du har fri fra skole. Og imens du er i skole, så læser du dine bøger og sidder på din bænk og læreren skriver på tavlen med kridt, ikke? Og det er et meget forældet billede, men jeg tror stadig, der er mange elever, der har det, så jeg tror, det bliver svært at skille ad, når vi så pludselig tager fritiden ind i skolen, uden at sige, hvilke forskellige spilleregler er der på de her to forskellige scenarier. Og det tror jeg også er en del af det, som vi skal tænke over, når vi snakker så meget om IT som læremiddel og som undervisningsstand, at man skal tydeliggøre forskellen imellem, hvad du bruger din computer til i fritiden, og hvad du bruger den til i skoletiden. Niels Christian Sauer. Jamen, en af de meget opsigtsvækkende resultater, som Meiding fremlægger i den rapport, jeg nævnte før, er, at gruppen af superbrugere blandt vores elever er forsvindende lille. Den er slet ikke, som vi troede. Vi har ikke en stor, stærk gruppe af børn og unge, som kan alt muligt med computer. Det kan de ikke. De kan kun de mest elementære ting. Og vi har gjort os en masse illusioner om det her. Og vi rykker videre fra IT-snakken til igen at snakke om de elever, som sakker mest bagud i folkeskolen, og det er især elever, som kom fra en uddannelsesfremmed familiebaggrund. Vi er et af de lande, hvor eleverne bruger mest skoletid foran computeren. Det har ikke haft den store effekt, når vi kigger på fagligheden. Vi ligger nummer sidst, når det gælder den danske folkeskole og læsekompetencer. Og Niels Egelund, du sagde tidligere, at nogle af de elever, der har mest gavn af tests i folkeskolen, det er netop dem, der kommer fra uddannelsesfremmede familier. Men hvis vi kigger på udviklingen i den danske folkeskole de sidste 10 år, et af de ting, som er nyt, det er jo tests i folkeskolen og flere og flere evalueringer. Er vi ikke gode nok til at teste de her elever? Nu er det sådan, at langt de fleste lærere har brugt test længe før vi fik de nationale test. Og de nationale test har haft store fødselsvanskeligheder, og det er faktisk først nu, at man begynder at kunne bruge dem til noget. Og det er min oplevelse, at der faktisk er en hel del lærere, der er glade for de her test, fordi de støtter lærerens sunde fornuft. Og det er i og for sig også det, de skal. Og de skal fortælle noget om, hvor ligger en elev henne i forhold til sådan en normfordeling, så man faktisk får øje på dem, der er svage, og helst hvor de er svage. Så på den led kan test være vældig gode, men det har altså været svært, og desuden så er det jo heller ikke særlig hensigtsmæssigt, når vi har en hel stand, der på forhånd siger fra over for testen, fordi de måske aldrig har fået egentlig at vide, hvad det kan bruges til, og hvilken nytte er der, men det er bare kommet ned over hovedet på dem. Og så stiller man sig op og er negativ over for det her. Fordi det kan altså være et udmærket hjælpemiddel for læreren. Ja, fordi hvis man kigger på lærerstanden, har der været en del skepsis omkring de her tests. Det er ikke nogen, de selv har efterlyst, og Nej. De testede selv i forvejen, når det kommer oppefra og ned. Hvad skal vi så gøre? Fordi du siger at test kan være et godt middel, især når det gælder elever fra uddannelsesfremmede familier. Det, man kan lære af det her, eller det, der skete fra 2006 og de næste år frem, det er, at hvis man kommer og introducerer en meget lang række ganske gennemgribende ting, som nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter og sådan noget, ned over en hel stand, sådan siger, nu skal I bare gå i gang, og det skal være i morgen, så er det altså ikke hensigtsmæssigt. Fordi hvis der ikke er et vist niveau af ejerskab og sige, gud, det var spændende, og det kan vi sikkert godt bruge til noget, og nu starter vi nogle forsøg med det, så kunne det nok have set anderledes ud. Så der kom for meget lige på en gang, må vi nok sige. Vera Rosenbæk, du får det sidste ord for i dag ganske kort. Hvor meget er du blevet testet i folkeskolen? En del, og heldigvis har det meste af det været fuldstændig meningsløst for mig. Altså, Som dansk elev og som form for dansk skoleelever, må jeg bare sige, hvis vi skal teste, og lad os nu for guds skyld lade være med at bilde os selv ind, at den gris bliver tungere af at blive vejet 3 gange om året, så skal det være test, der giver mening for eleven. evaluering er rigtig godt, og evaluering i vid udstrækning er fantastisk. Jo mere evaluering du kan få, der er fremadrettet, hvordan bliver du bedre hele tiden, jo bedre er det. Men det er alle testformer altså ikke. Altså min nationale test, jeg fik at vide, at jeg lå middel i fysik eller sådan noget. Det var det. Jeg hørte aldrig nogensinde om den igen. Min lærer nævnede det aldrig. Det var helt mærkelige spørgsmål, jeg ikke kunne finde ud af. En del af pensummet var vi ikke blevet undervist i, fordi testen ikke er i april. Vores pensum går til juni. Det var bare et, et univers, der ikke giver mening for os. Så jo, testing og evaluering kan være fint, men lad det nu være noget, der giver mening for eleven i forhold til den fremadrettede udvikling. Og det var de sidste ord fra dagens panel, hende du hørte her. Det var Vera Rosenbæk, formand for Danske Skoleelever. Et temmelig godt eksempel for andre skoleelever her i Danmark. Med i panelet var også Niels Christian Sauer, der har været lærer i 34 år, og som er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening. Den sidste i vores panel, det var Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik. Nu er der nyhederne med Henriette Kirkegaard.